เรื่องหัวใจของพระมหาชนกตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย จะอาตมาคิดว่าสิ่งที่พระองค์ทรงได้กระทำได้พระราชนิพนธ์คือได้เรียบเรียงแล้วก็ร้อยรวงให้เป็นเล่มหนังสือใส่ถ้อยคำในความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องราวนั้นๆมาให้ลูกให้หลานให้พวกเราได้อ่านกันควรจะเปรียบเทียบและถือได้ว่านั้นเป็นมรดกทางจิตใจทางวิญญาณอันทรงค่ามากที่สุดของพระองค์ได้มอบให้แก่พวกเราแต่พวกเราจะเข้าถึงคุณค่าเรียกว่าจะรู้จักคุณค่านั้นไหมตรงนี้เองจึงมีความรู้สึกว่าน่าเสียดายถ้าไม่ได้พูดเรื่องนี้เพราะนั้นจึงอยากจะพูดถึงเรื่องหัวใจพระมหาชนกคือเรื่องของทศชาติตอนที่วาดด้วยพระพุทธเจ้าของเราบำเพ็ญวิริยะปรมัตถปรมีทำให้สมบูรณ์แบบด้วยการกระทำความภาคเพียรพยายามจริงๆเรื่องนี้ไม่ได้ยืดยาวอะไรเมื่อเปรียบเทียบกับพระเวสสันดรแล้วเป็นเรื่องซึ่งมีความยาวพิสดารกว่ากันมากพระเวสสันดรมีถึง 1,000 พระคาถาส่วนเรื่องมหาชนกนั้นมี193คาถาครึ่ง มีครึ่งซะด้วยนะจะ200ก็ไม่พอมีเพียง193พระคาถาครึ่งที่เป็นภาษาบาลีนะแล้วก็มาขยายความเป็นภาษาไทยมาแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็มาขยายความภาคอรรถกถาในจำนวน193คาถาครึ่งนี้แหละมันมีหัวใจมีจุดเน้นอยู่ก่อนอื่นใดนั้นอาตมาอยากจะเล่าเรื่องมหาชนกพอเป็นเค้าๆเป็นสตรัคเจอร์เป็นโครงสร้างให้ท่านได้เห็นเอาลายเห็นแนวสังเขปของเรื่องเรื่องของเรื่องมีว่าสมัยพระพุทธเจ้าของเราได้บำเพ็ญวิริยะบารมีตอนที่พระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์ตรงนั้นพระเจ้าแผ่นดินพระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่ามหาชนกปกครองนครรัฐแห่งหนึ่งซึ่งมีชื่อว่ามิชิรานครแคว้นวิเทหรัฐคือแคว้นวิเทหะชื่อว่ามหาชนกคือไม่ใช่มหาชนกที่กำลังพูดถึงชื่อมันซ้ำกันมหาชนกนี้มีพระโอรส2พระองค์ไม่มีลูกสาวผู้ง่ายๆมีแต่ลูกชายมีพระราชโอรสอยู่2พระองค์ทรงพระนามว่าอริฏฐชนกผู้เป็นเชษฐะพระคือพี่ชายใหญ่มีชื่อว่าอริฏฐชนกแล้วก็มีคนเล็กมีผู้น้องมีชื่อว่าโปรชนกหลังจากพระองค์ทรงสวรรคตไปอริฏฐชนกผู้เป็นพี่ก็ได้เสวยราชสมบัติสืบต่อสันติปฏิวงศ์ส่วนโปรชนกผู้เป็นน้องก็ได้เป็นอุปราชเมื่อปกครองไพร่ฟ้าอาณาประชาราชอยู่ในสิ้นในธรรมบ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขทีนี้มันก็เลยมีอำมาตย์สอพรประจบประแจงค่อยๆมาประจบประแจงพระเจ้าอริฏฐชนกว่าพระพาดาคือน้องชายเนี่ยกำลังวางแผนกำลังรวบรวมกำลังพลจะหาโอกาสรัฐประหารแย่งชิงพระราชสมบัติพูดแล้วพูดอีกพูดบ่อยๆมันมีลักษณะอยู่กำลังเตรียมตัวจบในที่สุดอริฏฐชนกในเกาะทรงหวาดระแวงหวั่นไหวก็เลยให้เขาสร้างคุกสร้างตารางขึ้นอย่างเข้มแข็งสุดท้ายก็เลยด้วยความหวาดกลัวไม่ไว้วาง ในพระราชหฤทัยก็จับน้องชายคือโปรชนกผู้เป็นอุปราชเนี่ยเข้าไปใส่คุกขังแล้วจองจำอย่างดีใส่โซ่ตรวนส่วนผู้เป็นน้องก็พยายามชี้แจงให้ทราบว่าหม่อมฉันไม่มีความรู้สึกแม้เพียงเท่าเม็ดหงาที่จะอิจฉาที่จะมีความคิดประทุษร้ายเสด็จพี่มีแต่ความรักความจงรักภักดีเสด็จพ่อทรงสวรรคตไปแล้วหม่อมฉันก็มีเสด็จพี่นี้เปรียบเสมือนเสด็จพ่อว่าอย่างไรก็ไม่ฟังจับเข้าคุกด้วยความคิดไม่ไว้วางใจพูดง่ายว่าเพราะความเมาในอำนาจนั่นแหละนะคนเรามีกิเลสตัณหาก็ขังคุกยังไม่พอยังสายโซ่ตรงนี้ก็สำคัญอีกอันหนึ่งโปรชนกก็เลยนึกขึ้นมาถึงความจงรักภักดีที่ซื่อสัตย์มาตลอดไม่เคยคิดในจิตใจแม้แต่เพียงนิดเดียวที่จะประทุษร้ายเสด็จพี่ของพระองค์ก็เลยตั้งจิตอธิษฐานเป็นสัจจกิริยาต่อเทพไทยเทวาว่าข้าพเจ้ามีแต่ความจงรักภักดีต่อเสด็จพี่ซื่อสัตย์ต่อท่านมาตลอดไม่เคยคิดก้ำกายแต่บัดนี้พระองค์ท่านเข้าใจผิดต้องจับข้าพเจ้าจองจำอยู่ในคุกในตารางแล้วยังถูกใส่โซ่ใส่ตรวนสาธุคุณงามความดีด้วยสัจจะวาจานี้ถ้าข้าพเจ้ามีความคิดคดทรยศต่อเสด็จพี่ก็ขอจงอยู่ในคุกในตารางโซ่ตัวเนี้ยตลอดชีวิตให้ตายอยู่ในที่นี่แต่คุณงามความดีความซื่อสัตย์สุจริตความกตัญญูกตเวทีที่มีเปี่ยมล้นข้าพเจ้าขออนุภาพแห่งคุณงามความดีที่มีอยู่นี่ช่วยสำลิดผลเป็นสักขีพยานขอให้ประตูคุกนี้เปิดออกขอให้โซ่ตัวนี้จงหลุดลุยอธิษฐานจิตดีๆแล้วก็กระชากโซ่ก็ขาดแล้วก็เดินเข้าไปที่ประตูคุกกระชากประตูคุกเบาๆก็พังทลายพวกยามพวกทหารที่เฝ้าคุกเฝ้าตารางนี่ก็เกิดความสยดสยองขนพองสยองกล้าวปล่อยให้พระองค์เสด็จไปโปรชนกก็ออกไปอยู่ในป่าไปอยู่ในชนบทประชาชนก็พากันเลื่อมใสเพราะท่านผู้นี้ก็อยู่ในศีลในธรรมจริงๆแล้วสองพี่น้องเพียงแต่เข้าใจผิดเท่านั้นพี่เข้าใจผิดต่อน้องเพราะอำมาตย์สอพอเมื่อไปอยู่ในป่าในเขาเป็นผู้ดีตรงยากเหมือนนาคปนทองแล้วชาวบ้านก็ให้ความเคารพเลื่อมใสอนุเคราะห์อุปถัมภ์อุปถากช่วยเหลือทุกอย่างก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าแต่ก่อนเราซื่อสัตย์มาตลอดบัดนี้เราจะเอาบ้างละจะไปยึดพระนครคืนมารวบรวมบริพลสกลไก่ผู้คนทั้งหลายก็มีอาสาสมัครหลั่งไหลเข้ามาช่วยและเจ้าผู้ครองนครรัฐแว่นแคว้นอื่นๆที่อยู่รอบๆก็เห็นใจก็ยื่นมือเข้ามาช่วยมีกองทัพเข้ามาช่วยจากเมืองต่างๆก็ยกทัพเข้ามาล้อมมิถิลานครแล้วก็ทำหนังสือเข้าไปหาเสด็จพี่ว่าเสด็จพี่จะรบหรือจะยอมมอบพระราชอำนาจให้ขอให้เสด็จพี่ให้คำตอบถ้าจะรบก็ยกทัพออกมาถ้าจะยอมมอบตัวก็จงบอกมาในขณะนั้นพระเจ้าอริ tha ชนกพระอัคเมเหสีพระบรมราชินีมนาศกำลังทรงพระครรภ์พูดง่ายๆภาษาบ้านเราว่ากำลังตั้งท้องตั้งครรภ์ตั้งคันกำลังจะแก่แล้วพระเจ้าอริ tha ชนกเนี่ยยังไม่เคยมีลูกก็เลยตัดสินใจว่าน้องชายของเรากำเริบแล้วมีกำลังมาแล้วต้องรบกับมันก็เลยเรียกพระราชเทวีอคมเหสีเข้ามาบอกว่าในสงครามเนี่ยมันมีแพ้มันมีชนะมันมีร่มมันมีตายกันพี่จะออกไปรบ แต่ขอให้พระน้องนางได้รักษาเนื้อรักษาตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือรักษาบริหารครรภ์ลูกน้อยของเราอยู่ในท้องจะได้ออกมาด้วยความปลอดภัยสืบสันตติวงศ์ถ้าหากพี่ตายไปในสงครามหรือว่าพ่ายแพ้ในสงครามไม่แน่เพราะสงครามนี้มันมีแพ้มีชนะเธอจะได้ยอมจำนนเป็นเฉลยศึกเธอจงเก็บทรัพย์สินเงินทองแก้วแหวนที่มีค่ามากที่สุดใส่ในภาชนะในกระบุงในกระออมตั้งเทินหัวและเอาข้าวสารใส่เข้าไปใส่ชุดเสื้อผ้าของคนชาวบ้านธรรมดาปลอมตัวไปกับชาวบ้านหนีจากข้าศึกอย่าได้ตกเป็นเฉลยจงมันประคับประคองครรภ์ของเธอเมื่อลูกของเราคลอดออกมาก็จงเลี้ยงดูให้ดีเผื่อลูกของเราจะได้มีบุญถึงแม้ว่าฉันจะตายก็พอใจถ้าลูกเรายังเสร็จแล้วก็ออกรบการก็เป็นดังนั้นคืออริทธชนกก็พ่ายแพ้ถูกฆ่าตายในสนามรบโปรชนกก็เข้ายึดพระนครมิถิลาส่วนพระนางอัคคมเหสีราชินีนาถนี้เชื่อฟังปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระอริทธชนกก็ปลอมตัวเป็นคนยากคนไร้ใส่เสื้อผ้าขาดมอมแมมเอากระบุงตั้งหัวเอาแก้วมณีแก้วไผ่ทูตแก้ววิเชียรคือเพชรใส่เข้าไปเอาข้าวสารปิดแล้วก็เดินออกไปปนกับชาวบ้านหนีภัยสงครามพวกเราทหารของโปรชนกเห็นก็คิดว่าเป็นคนธรรมดาก็มาได้ยึดได้ตัวเห็นว่าเขาหนีสงครามเขาเอาข้าวเอาปลาไปกินก็ปล่อยไปพระนางเดินทางพ้นหมู่บ้านไปน้อยอกน้อยใจในโชคชะตาคิดจะฆ่าตัวตายหมดสิ้นแล้วทุกอย่างเคยเป็นพระราชินีในแว่นแคว้นบัดนี้ชีวิตก็เสี่ยงต่อภัยอันตรายนึกอยากจะฆ่าตัวตายหนีจากความทุกข์ของโลกแต่ระลึกถึงคำสั่งของผัวแล้วก็ระลึกถึงลูกน้อยอยู่ในท้องก็เลยคิดว่าอดทนเอาเถอะจนกว่าชีวิตจะหาไม่ให้ลูกของเราได้คลอดออกมาก็มุ่งหน้าเดินทางไปที่นครกาลจัมปากะคือเป็นชื่อที่เมืองหลวงจัมปาสักนครจัมปาสักแห่งประเทศลาวตอนใต้พี่น้องลาวของเราจำปาสักสีทันดอนท่าแตงสระวันทางนู้นนครจำปาสักนี้ชื่อเดิมว่านครกาลจำปากนาคบุรีต่อมาเรียกสั้นๆว่าจำปาสักคงจะถอดเอาชื่อตามคำสอนในเรื่องมหาชนกนี่ละมั้งเป็นสิริมงคลเป็นชื่อบ้านชื่อเมืองเมืองสกลนครของเราเป็นชื่อเมืองนักปราชญ์ของพระยามิลินชื่อว่าสากลนครสกลนครสักระนครอ้าวทำไมมันเตลิดเตลยไปนู่นนครกาลจำปากะเมืองจำปาสักแต่ก่อนมีชื่อว่ากาลจำปากนาคบุรีคงจะถือเป็นนิมิตนามที่มีความปลอดภัยพระนางนี้ก็มุ่งหน้าไปสู่กาลจำปากะนครเดือดร้อนถึงพระอินทร์บนสวรรค์เพราะลูกในท้องนั้นจะเกิดมาเป็นคนมีบุญคือพระมหาชนกของเรานี่แหละที่กำลังพูดถึงก็เลยปลอมตัวเป็นพ่อค้าขี่เกวียนมาเห็นนางเดินอยู่ก็เลยถามว่าเธอจะไปไหนหนอน้องสาวนางที่กำลังมีท้องเอากระออมตั้งหัวมีทรัพย์สินเงินทองเพชรนิจินดาอยู่เนี่ยที่ราชินีตกยากเป็นคนทุกคนยากทำท่าเนี่ยก็บอกว่าข้าพเจ้าจะไปที่นครกาลจำปากะแต่ข้าพเจ้าไม่รู้จักทางข้าพเจ้าจะไปหาญาติพี่น้องข้าพเจ้านี้ภัยสงครามมาจากมิถิลานครพระเอ็นก็บอกว่าเออถ้าอย่างนั้นเธอขึ้นเกวียนกับเราไปเถิดเราก็จะไปที่กาลจำปากะนครนางก็บอกว่าข้าพเจ้าจะขอเดินตามหลังเกวียนไปเพราะลูกของข้าพเจ้าอยู่ในท้องกำลังครรภ์แก่กลัวจะกระทบกระเทือนถึงลูกเห็นไหมระลึกถึงตรงนี้ไหมล่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราสมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวงของเรา ทรงไปอยู่นู่นเมืองสวิตเซอร์แลนด์เมื่อประสูติออกมาได้ลูกเพียง3คนแล้วก็เป็นม่ายผัวตายหนีจากก็ยังอุตส่าห์เลี้ยงลูกด้วยศีลด้วยธรรมภาคเพียรพยายามจนได้กลับเกิดมาเป็นพระมหาราชาผู้จริงใจคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราประวัตินี้เกือบคล้ายกันนะเกือบคล้ายกันเมื่อพระนางนี้ไปเห็นคนที่ขี่เกวียนมาแล้วบอกว่าขอร้องให้ขี่เกวียนไปด้วยนางก็บอกว่าจะขอเดินเอาเถอะสงสารเป็นห่วงลูกน้อยในท้องกลัวจะกระทบกระเทือนหนทางลำบากอย่างนี้ขอเดินตามหลังเกวียนไปอาศัยเป็นมุ่งคนขับเกวียนบอกว่าข้าพเจ้ามีความชำนาญมากในการขับเกวียนรับรองว่าไม่กระทบกระเทือนเธอจะนอนหลับได้สบายสบายมาเถอะนะมาขี่เกวียนไม่ต้องเดินตามหลังเกวียนมันลำบากสงสารท้องน้อยพอพูดอย่างนี้นางก็ขึ้นเกวียนไปแต่คนขับเกวียนไม่ใช่คนธรรมดาเป็นพระอินทร์สัมผัสอันเป็นทิพย์มาถูกต้องด้วยความเหนื่อยยากลำบากของนางก็หลับไปพอหลับไปตื่นขึ้นก็ถึงเมืองกาลจัมปากะนางก็บอกว่าอะไรลุงท่านนี่มันถึงไหนแล้วถึงนครจัมปากะแล้วเอ้านครกาลจัมปากะนี่จะต้องระยะทางว่ากันว่า60โยชน์60โยชน์นะไม่ใช่น้อยๆแล้วท่านมาถึงได้อย่างไรเพียงวันเดียวพระอินทร์ปลอมนี่ก็บอกว่าลุงรู้จักทางลัดนะลงมาได้เดียวก็ถึงตรงนี้ถึงแล้วกาลจัมปากะก็ปล่อยให้นางลงนางก็ขอบคุณพอเดินไปก็ไปเจอกับอาจารย์ใหญ่ที่สาปาโมกพาลูกศิษย์มาเที่ยวนางนั่งอยู่ในศาลาก่อนที่จะเข้าเมืองศาลานอกมาอาจารย์ที่สาปาโมกก็เลยบอกลูกศิษย์ว่าเอ๊ะคนนี้เป็นใครนะนั่งอยู่คนเดียวไม่มีลูกไม่มีผัวเธอทั้งหลายอยู่ตรงนี้นะฉันจะขอไปถามดูถ้าเราไปกันมากๆนางอาจจะตกใจมาอย่างไรเนี่ยไม่เคยเห็นพอไปถามไถ่ก็รู้เรื่องรู้ราววันนี้สงครามมาเป็นราชินีผู้ตกยากอาจารย์ที่สาปาโมเกิดความรักใคร่เอ็นดูเหมือนเห็นน้องสาวผู้พลัดพรากจากไปเป็นเวลานานปีก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะเธอจงแกล้งร้องห่มร้องไห้และจับขาของฉันร้องไห้ฉันเองก็จะกระทำเช่นนั้นแล้วร้องไห้บอกว่าพี่จากกันมานานเพิ่งจะได้มาพบนึกว่าตายจากกันแล้วไม่ตายจึงเห็นหน้ากันเนาะก็เลยแกล้งทำขึ้นโลกศิลโลกหาก็ล่างไหลมาร้อมได้ยินเสียงคนร้องไห้มาร้อมก็เห็นอาจารย์ของตนเองกับผู้หญิงคนนั้นกอดขากันร้องไห้รำพันว่าพี่ว่าน้องจากกันไปนานเพิ่งจะมาพบนึกว่าเธอตายไปแล้วหม่อมฉันก็คิดว่าจะไม่มีโอกาสได้มาพบพี่นึกว่าพี่ล้มหายตายจากกันไปแล้วได้มาพบกันโลกศิลโลกหาถามว่าอะไรกันก็เลยบอกว่าน้องต่างมารดาพ่อเดียวกันจากกันมาตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่ตอนยังเด็กๆได้มาพบกันใหม่แล้วก็เลยเอาไปเลี้ยงเป็นน้องอย่างเคยจริงๆแล้วมันไม่ใช่แต่เสแสร้งแกล้งทำเป็นเรื่องออกมาต่อมาก็เธอก็คลอดบุตรออกมาอาจารย์ที่สาปาโมกก็พากันเลี้ยงบุตรก็เลยตั้งชื่อว่ามหาชนกตามชื่อของเสด็จปู่คือพ่อของพ่อชื่อว่ามหาชนกก็เลยตั้งชื่อหลานนี่ว่ามหาชนกด้วยปรากฏว่าท่านผู้นี้เก่งมากเลยเด็กคนนี้ไปเล่นไปอะไรกับเพื่อนมีเรื่องมีราวทะเลาะกันตีเก่งชกเก่งมีเรื่องมีแรงผิดปกติเขาบอกว่าลูกหญิงไม้มันเก่งเหลือเกินร้องไห้ไปหาพ่อหาแม่ว่าลูกอีนางคนไม้มันเบียดเบียนมันตีฉันอย่างนู้นอย่างนี้มหาชนกน้อยนี่ก็มีความรู้สึกสงสัยอะไรเขามาบอกว่าเราเป็นลูกคนไม้พ่อของเราก็มีพอมาถามแม่เข้าบ่อยๆแม่ก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังว่าแม่นี่ระหกระเหินมาจากโน้นมิถิลานคร ของเจ้าถูกฆ่าตายในสงครามเดี๋ยวนี้เมืองนั้นเป็นเมืองของเราแล้วเขาก็ปกครองแล้วก็คือพระเจ้าโปลชนกซึ่งก็เป็นน้องชายของเสด็จพ่อของเจ้าพอพูดถึงตรงนี้พอเข้าใจเสร็จมหาชนกก็ไม่ทะเลาะกับผู้ใดเขาบอกว่าลูกหญิงไม้เขาบอกว่าลูกคนไม่มีพ่อท่านก็ไม่โกรธว่ามันถูกของเขาเจียมเนื้อเจียมตัวตลอดพอโตมาเป็นหนุ่มเป็นแน่นแล้วอายุ 15-16 ปีก็บอกกับแม่ว่าเสด็จแม่มีทรัพย์สมบัติอะไรมาบ้างไหมที่มาจากตอนที่เสด็จแม่หนีสงครามมาถามอะไรล่ะลูกแม่มีทรัพย์มากแก้วไพฑูรย์แก้วมณีแก้ววิเชียรแม่เอามาเต็มกระปุกแต่นี้แม่ก็เก็บไว้ให้ลูกนั่นแหละลูกก็บอกว่าขอให้ลูกได้ไหมเอาไปทำไมลูกจะเอาไปค้าขายทางเรือสู่สุวรรณภูมิสุวรรณภูมิก็คือทางบ้านเราเมืองเราเนี่ยมันเป็นความหมายไปหมดเลยในเรื่องนี้มุ่งมั่นสู่สุวรรณภูมิเพื่ออะไรลูกเพื่อให้ทรัพย์มรดกของพ่อเนี่ยผลิดอกออกผลมามากๆได้พอสมควรแล้วลูกจะเอาไปเป็นกำลังกองทัพเดินด้วยทองและจะย้อนไปยึดคืนพระนครมิถิราขึ้นมาแม่และลูกจะได้สบายลูกจะไปกู้ราชบัลลังก์ของเสด็จพ่อขึ้นมาโอ้วิเศษแล้วนะลูกนะทรัพย์สมบัติเราก็มีเพียงพอที่จะเป็นกำลังของกองทัพไม่ต้องไปค้าไปขายท่านก็บอกว่าไม่สมควรหรอกทรัพย์ของพ่อมรดกของแม่ทั้งหมดเนี่ยให้มันผลิดอกออกผลเพียงพอให้ได้มาจากหยาดเหงื่อแรงงานของลูกลูกจะไปค้าทางสำเภาในที่สุดแม่ก็ตกลงมอบทรัพย์ให้ส่วนหนึ่งก็ไปลงทุนซื้อสินค้าก็ลงเรือสำเภานุ่งหน้าไปสู่สุวรรณภูมิเรือเดินอยู่ในสมุทรได้7วันก็เกิดพายุใหญ่พายุไซโคลนหรืออาจจะแบบพายุเกบ้านเราคลื่นลูกใหญ่มหึมาในมหาสมุทรอันโหดร้ายอันบ้าคลั่งก็ถาโถมเข้าใส่เรือเรือเอียงซ้ายเอียงขวาเริ่มกระดานไม้เริ่มแตกคนทั้งหลายร้องห่มร้องไห้กันเมื่อร้องห่มร้องไห้ต่างคนก็คิดว่าตนเองต้องตายแน่ก็กราบไหว้วิงวอนแต่เป็นคนปัจจุบันนี่มีหรือเหรียญหลวงพ่อไหนก็ระลึกถึงหลวงพ่อนั้นหลวงพ่ออ้อยหลวงพ่อจ่อยหลวงพ่อดีที่ได้รับปลุกเสกที่ได้รับเจริญมากกับมือระลึกถึงบุญคุณพระเครื่องรางของขลังระลึกถึงบุญคุณเทวดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตทั่วไปในโลกราชจักรวาลอินพรหมยมราชเจ้ามหาสมุทรเจ้าแม่คงคาขอให้มาช่วยลูกช้างบางเธออย่าให้ลูกช้างตายในทะเลลูกช้างจะทำอย่างนู้นอย่างนี้อธิษฐานใจร้องห่มร้องไห้กันมหาชนกเพ่งดูคลื่นมหาสมุทรว่าไม่ไหวแน่หรือต้องแตกต้องจมในเวลาไม่ช้าไม่นานนี้พระองค์ทรงกระชากเสื้อผ้าออกหมดเหลือแต่ผ้านุ่งนุ่งให้ธรรมะทำแองมีอาหารการกินอะไรก็กินเข้าไปให้อิ่มเพื่อเตรียมกำลังน้ำมันเนยใสเทราดลงไปในตนเองในให้มันทั่วฉโลมทั่วทั้งตัวเพื่อให้เกิดความลื่นไหลในการว่ายน้ำน้ำทะเลมันเป็นน้ำเค็มมันเหนียวหนืดว่ายยากถ้าเป็นคนปัจจุบันก็มีเหรียญหลวงพ่อไรพลุงพลังในคอก็กระชากทิ้งให้หมดมันช่วยอะไรไม่ได้มันหนัก พูดตรงนี้หลวงพ่อหลวงตาทั้งหลายจะกอดนะหัวใจของมหาชนกอยู่ตรงนี้ตรงที่หวังพึ่งตนเองหวังพึ่งศักยภาพไม่ได้หวังพึ่งเทวารักสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่เรียกว่าสัจจกิริยาตั้งใจสัจจะถึงความจริงยอมรับพฤติกรรมของตนเองมันจะให้ผลสังคมไทยปัจจุบันกำลังสวนทางกับคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาคำสั่งสอนให้พึ่งตนเองอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปุโรสิยาคนอื่นใครเราจะเป็นที่พึ่งของเราได้หลวงพ่อไหนจะพึ่งได้ตะกุดไหนเครื่องรางไหนเหรียญองค์ไหนจะช่วยได้เมื่อถึงความคับขันจำเป็นอัตตาหิสุทันเตนะนาถังลภติทุลพังเมื่อตนได้ฝึกตนให้ดีแล้วฝึกกายฝึกจิตให้ดีแล้วนั้นแหละจะได้ที่พึ่งของตนเอง อัตตะทีปาอัตตะสรณาจงมีตนเป็นที่พึงจงมีตนเป็นที่ระลึกถึงแล้วอบอุ่นใจมั่นใจธรรมะทีปาธรรมะสรณาจงระลึกถึงธรรมเป็นที่พึงระลึกถึงธรรมบุญกุศลที่ทำกรรมดีที่สร้างมาแล้วจงมั่นใจอนัญญทีปาอนัญญสรณาอย่าได้มีที่พึ่งอื่นอย่าได้มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอย่าได้มีสิ่งอื่นเป็นสรณะนี่เป็นธรรมสอนของพระพุทธเจ้าสังคมไทยปัจจุบันกำลังมอมเมากันหน้าหนังสือพิมพ์แต่ละวันมีการโฆษณาพระเครื่องรางของขลังมีการปลูกการเสกด้วยหลวงพ่อนั่นหลวงพ่อนี่เททองหล่อเลี้ยนหลุดนั่นหลุดนี่โฆษณาขายเรียกว่าเช่าเรียกว่าบูชาจริงๆก็คือขายตรงนี้สังคมพุทธศาสนากำลังอ่อนเปลี้ยเพลียแรงกำลังถูกปลดบังพระธรรมถูกบังความภาคเพียรถูกตัดรากด้วยเครื่องรางของขลังอิทธิปฏิหารดลบันดาลเสกๆเปาะๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงปลุกเร้าความเพียรพึ่งศักยภาพของตนเองฉันทะสัมปทานี่ถึงพร้อมด้วยความแรงจูงใจที่จะใฝ่พัฒนาสร้างสรรค์ตนเองอัตตะสัมปทาถึงพร้อมด้วยการมุ่งมั่นพัฒนาตนเต็มศักยภาพพึ่งตนมีตนถึงพร้อมแล้วอัตตะสัมปทาถึงพร้อมด้วยตนที่ฝึกฝนมาอย่างดีพึ่งตนเองทีนี้สังคมไทยไม่เป็นอย่างนั้นยิ่งวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าแทนที่พุทธศาสนาจะเจริญเพราะทนต่อการรับมือทางวิทยาศาสตร์กลายเป็นลัทธิอ้อนวอนฟูเฟื่องวัดไหนให้วัตถุมงคลปลูกเสกเป่าขึ้นมาคนหลั่งไหลกันไปแล้วก็มาเน้นกันในเรื่องการให้ทานเอาแต่บุญพระเวสสันดรนี้ในการทานทานนั้นถ้าหากได้มาไม่บริสุทธิ์มาโกงใครมาทานไปเบียดเบียนใครมาทานช่อหลาดบังล้วงคอรับฉันมาทานขายอาวุธสงครามค้ายาเสพติดรวยแล้วมาทานมันอันตรายที่สุดเงินอันเกิดจากพิษจากภัยเพราะเหตุนั้นในมหานิบาตชาดกท่านไม่ได้เอาพระเวสสันดรมาขึ้นหน้าท่านเอาเรื่องพระเวสสันดรไว้หลังสุดเลยสิบชาติชาดกเนี่ยเริ่มต้นด้วยเนคมะบารมีเริ่มต้นด้วยพระเตมีต่อมาก็มาสู่วิริยะบารมีด้วยมหาชนกต่อมาก็มาถึงเมตตาบารมีด้วยสุวรรณสามขึ้นต้นด้วยเนคมะต่อมาก็วิริยะต่อมาก็เมตตาต่อมาก็อธิษฐานต่อมาก็ปัญญาต่อมาก็ศีลต่อมาก็ขันติต่อมาก็อุเบกขาต่อมาก็สัจจะต่อมาก็ทานทานท่านเอาไว้หลังสุดคือให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกต้องประดับประดาด้วยสติปัญญาความเมตตาปานีหาทรัพย์มาได้โดยบริสุทธิ์แล้วจึงให้ทานแต่พวกเรานั้นมันเน้นการที่การให้ทานไปก่อนจริงๆแล้วทานนี้ถ้าหากยังไม่เข้าใจอะไรเลยมันเป็นอันตรายนะเป็นอันตรายตั้งแต่เริ่มแสวงหามาได้ด้วยทางที่ผิดแล้วก็ทานลงไปผู้รับก็มีความรับผิดชอบไปด้วยกันผู้รับก็จะได้รับของที่ให้ทานมาโดยการแสวงหาในทางที่ผิดอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทานบารมีของพระพุทธเจ้าจึงเป็นขั้นสุดท้ายเป็นตอนพระเวสสันดรก่อนที่จะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าของเราชื่อว่าชาติสุดท้ายเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมาถึงการให้ทานเนี่ยท่านจึงไล่ด่ามาตั้งแต่นู้นเลยตั้งแต่เนคขมะบารมีวิริยะบารมีเมตตาบารมีอธิษฐานบารมีปัญญาบารมีศีลบารมีขันติบารมีอุเบกขาบารมีสัจจะบารมีแล้วก็มาถึงทานเพราะนั้นเรื่องหัวใจของมหาชนกในวันนี้ก็คงจะยังไม่จบก็ขอยุติลงด้วยเวลาที่ถูกจำกัดขอความเจริญงอกงามในอริยยธรรมความหายเคราะห์หายโศกหายโรคหายภัยความเจริญด้วยทรัพย์ยศไมตรีจิตมิตรภาพความรักอันอบอุ่นความเข้าใจในสังคมในสายงานจิตใจอันสะอาดสว่างสงบจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ